ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر مسافر، اے کاش میں بن جاؤں بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی پر باکو بارات چلی ہو، ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، مدینے کی گلی ہو، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر سے، یہ رہے چھے ملی ہو ہر بات تصابر میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ہم سب بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ضرور درود پاک پڑھ لیا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص رمضان کا یہ مبارک ماہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے اور بالکل اس کے آخری ایام چل رہے ہیں. تو ابھی تک بھی اگر درود پاک پڑھنے کی عادت ہماری رمضان میں نہیں بنی تو جلد از جلد کوشش کر کے ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں درود و سلام پڑھنے کی اپنی عادت بنا لینی چاہیے, اور ایسی عادت بنائیں کہ اللہ تعالی اللہ کرے کہ ہماری وہ عادت جو ہے وہ مرتے دم تک قائم رہے. اللہ تعالی بکثرت ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ زنجیر کھینچ رہا ہے, دوسرا شخص زنجیر پکڑے ہوئے تھا اور اسے کھینچا اور دوبارہ قبر میں لوٹا دیا. پھر میں نے اسے مردے کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا, کیا میں نماز نہ پڑھتا تھا؟ کیا میں غسل جنابت نہ کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہ رکھتا تھا؟ تو مارنے والے نے جواب دیا, ہاں کیوں نہیں, مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ہونے والے اسلامی بہنوں کے اس اجتماع میں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, غور فرمائیں کہ وہ شخص یقیناً نمازی تھا, وہ شخص روزے بھی رکھتا تھا, وہ شخص اپنی نیکیاں گنوا رہا ہے کہ کیا میں دنیا میں یہ نیک اعمال نہیں کرتا تھا. تو فرشتہ جو اس کو مار رہا ہے, جو اس کو کھینچ کے واپسی قبر میں لے کے جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کیوں نہیں, تو یہ اعمال تو کرتا تھا, دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا, نمازیں بھی پڑھتا رہا, تو روزے بھی رکھتا رہا, تو غسل جنابت بھی کر لیتا تھا, دیگر نیکیاں بھی کرتا رہا, لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا, لوگوں کے سامنے تو نیکیوں کا سلسلہ تھا, لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو اپنے رب عز و جل سے نہیں ڈرتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, غور فرمائیں, آج ہمارا بھی یہی حال ہے, لوگوں کے سامنے نیکیاں کر لیتے ہیں, لوگوں کے سامنے نیک بن کر رہتے ہیں, لوگ ہمیں نیک پرہیزگار متقی سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہ تو نمازی ہے, یہ تو ماشاءاللہ روزے رکھنے والا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اجتماعات میں شرکت کرنے والا ہے، یہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس کو تو ہمیشہ ہم نے اچھے اخلاق سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں کے سامنے ہمارا یہ رویہ ہے، یعنی ظاہری ہمارا حال کچھ اور ہے، اور جب ہم تنہائی میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ ہمارا رب عز و جل اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم رب تعالی سے حیا نہیں کرتے، اور یوں ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے ابھی دیکھا کہ عذاب قبر میں وہ مبتلا شخص جس کو عذاب ہو رہا ہے، جس کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، جس کو مارا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ تنہائی میں گناہوں میں مبتلا رہتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا تھا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضگی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اس کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ تنہائی میں گناہ کرنے والا لوگوں کے سامنے گناہوں سے بظاہر بچ جاتا ہے، لوگوں سے ڈر کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے، لیکن یہی شرم و حیا جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی ہم گویا کہ اکیلے ہوتے ہیں، ہمیں بظاہر دنیا دار کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسا گناہگار جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے نیک بن کے رہتا ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ناراضگی ڈال دی جاتی ہے، محبت لوگوں کے دلوں سے اس کی ختم کر دی جاتی ہے، اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، ناراضگی اس سے ہو جاتی لوگوں کی، اور یوں جو ہے یہ اس بات کا اس کو شعور تک نہیں ہوتا، یہ سمجھتا یار لوگ میرے قریب نہیں آتے، لوگ میری بات نہیں سنتے، لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں بالکل تنہا ہوں، اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے نہ ہو، اور اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ آئے رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آج اس کے پاکستان کے اعتبار سے 27 روزہ ہے، آج 27 دن گزر چکے، صرف 2-3 دن باقی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں کہ رمضان آیا، اگرچہ کچھ نہ کچھ نیکیوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، کچھ نیکیاں بڑھ گئیں، نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، روزوں کا سلسلہ ہے، صدقات کا سلسلہ ہے، کچھ نہ کچھ نیکیوں کا تو سلسلہ بڑھ گیا، لیکن گناہوں کا سلسلہ کم ہوا یا نہیں، کیا اس بارے میں ہم نے غور کیا؟ رمضان مبارک اپنی رحمتیں برکتیں لوٹاتا ہوا ان قریب ہم سے تشریف لے جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہم سے ناراض ہو کے چلا جائے۔ یہ رمضان اپنے اندر عبادت کرنے والوں کی، اپنے اندر جو اس کے ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ میرے روزے رکھتے رہے، یہ مجھ میں عبادات کرتے رہے، یا اللہ یہ مجھ میں نمازیں ادا کرتے رہے، تراوی ادا کرتے رہے، انہوں نے میرا بڑا ادب و احترام کیا، یہ ان کی سفارش کرے گا۔ لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہونے والی اسلامی بہنوں، غور فرمائیں کہ جس طرح یہ رمضان اپنا ادب کرنے والوں، اپنے اندر عبادات کرنے والوں، اپنے اندر نیک اعمال کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اسی طریقے سے اگر یہ رمضان ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہمارے جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے، ہماری بد عہدی کی وجہ سے، ہمارے لوگوں کو ستانے کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کی وجہ سے، بد نگاہی کرنے کی وجہ سے، بد نگاہی کروانے کی وجہ سے، یوں گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے اگر یہ رمضان ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا، اور اس نے رب عزوجل کی بارگاہ میں ہمارے بارے میں یوں کہہ دیا کہ یا اللہ انہوں نے میرا کوئی ادب و احترام نہیں کیا، یا اللہ یہ شخص جو ہے روزے تو رکھتا تھا لیکن پھر بھی گناہوں سے نہ بچتا رہا، یہ شخص نمازیں تو پڑھتا تھا لیکن پھر بھی گناہوں سے نہ بچتا رہا، یہ ذکر و اذکار تو کرتا تھا، یہ اجتماع میں آتا تھا لیکن گناہوں سے نہ بچتا رہا، لوگ اس کی وجہ سے تنگ تھے، یہ لوگ اس کو سچا سمجھتے تھے، حقیقت میں یہ جھوٹا تھا، لوگ اس کو امانت دار سمجھ رہے تھے، حقیقت میں یہ بد دیانت تھا، لوگ اس کو با وفا سمجھ رہے تھے، حقیقت میں یہ بد عہد تھا، وعدہ خلافی کر رہا تھا، لوگ اس کو بہت نیک صورت سمجھ رہے تھے، یہ تو بد نگاہی کرنے والا تھا، یہ تو بد نگاہی کروانے والا تھا، یہ رمضان آیا پھر بھی مخلوط تفریگاہوں میں جاتا رہا، یہ رمضان آیا اور راتوں کو بازاروں کی زینت بن کے گناہوں ساری ساری رات جو ہے جو گناہوں میں بسر کرتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہو گیا اللہ نہ کرے، میٹھے اسلام بھائیوں کہیں کے نہیں رہیں گے۔ رمضان نے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر دی یا اللہ یہ میرا ادب و احترام نہیں کرتا رہا، یہ گناہوں میں اسی طریقے سے مبتلا رہا، گناہوں کا اس کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا، اگر رمضان نے یوں عرض کر دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ میدان محشر کی اس ہول ناکی کو غور فرمائیں کہ وہ تو ایسا دن ہوگا کہ اپنے عزیزوں کو اپنے قریبیوں کو قریبی چھوڑ جائیں گے۔ آئیے آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ ترجمہ کنز الایمان، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی، اپنی ماں اور باپ اور جوڑوں یعنی بیوی اور بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ہی فکر ہے کہ وہی ہے اسے بس، وہی اسے بس ہے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ہی فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے، یعنی بروز قیامت ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے بھاگے گا، جیسا کہ ہم حدیث میں اس طرح کے مضمون سنتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے دوسرے کے پاس جائے گا کہ میری مجھے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، ایک نیکی دے دو، میرے گناہوں میں سے کچھ بوجھ تم اٹھا لو، وہ گناہ جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ آج اکثر وہ گناہ ہیں، اگر ہم غور کریں گناہوں کی ایک تعداد ہے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، حرام روزی کما رہے ہیں، حرام روزی کمانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، بدعہدی کر رہے ہیں، بددھیانتی کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، چوری ڈکیتی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، ایک وجہ اس میں بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، گھر میں تنگ دستی، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنے جن بیوی بچوں کے لیے، اپنے جن گھر والوں کے لیے، اپنے جن جاننے والوں کے لیے آج ہم گناہ کر رہے ہیں، یہی ہمارے بیوی بچے، یہی ہمارے جاننے والے، یہی ہمارے بہن بھائی کل ہمیں چھوڑ جائیں گے، کل یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے یہ اس طرح عرض کریں گے، یہ جب ان سے کہا جائے گا کہ ایک نیکی دے دو، ہمارے گناہوں میں سے کچھ اٹھا لو، نہیں، یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور اپنی ماں باپ اپنی بیوی سے، اپنے چاہنے والوں سے بھاگے گا دور کہ ہر جاؤ، آج میرے اعمال میرے لیے کافی ہیں، آج میں پہلے گناہگار ہوں، میں پہلے ہی نیکیوں کی تلاش میں ہوں، میں تمہیں کہاں سے نیکی دے دوں، تم نے جو گناہ کیے ہیں وہ تم اٹھاؤ، جو ہم نے دوسروں کے لیے گناہ کیے، آج دوسروں کے لیے ہم جو ہے حرام رزق کما رہے ہیں، آج دوسروں کے لیے ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، لیکن میٹھے اسلام بھائیوں برود قیامت اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ میدان محشر جس کی ہول ناکی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا۔ ترجمہ کنز الایمان، مجرم آرزو کرے گا، یہ گناہگار آرزو کرے گا جو آج گناہ دوسروں کے لیے کرتے ہوئے اس بات کو بھول جاتا ہے کہ کل مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ میٹھے اسلام بھائیو، یہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، یہ محاسبے کے دن ہیں، اپنے حساب کے دن ہیں کہ آج دنیا میں ہم اپنا حساب کر لیں، آج دنیا میں ہم غور کر لیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، رحمتیں برکتیں لٹاتا ہوا چلا آج ہم سے جانے کو قریب ہے، رمضان کا مہینہ آیا، منادی دن رات نجا کر رہا تھا کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی دین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنے والا، منادی ندا کرتے رہے، لیکن ہم نے کیا حصہ پایا، ہم نے کیا کوشش کی، میں نے رمضان کی رحمتوں سے کیا لوٹا، میں نے رمضان کی برکتوں کو کتنا سمیٹا، ہر کوئی غور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ عقل مند بنے، اپنا محاسبہ کریں، اعمال کے بارے میں غور کریں، کل بروز قیامت میرے اعمال کا مجھے حساب دینا ہے، اگر میں گناہوں بھری زندگی بسر کرتا رہا تو کل کو میرے یہ گناہ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، جن کی وجہ سے میں گناہ کر رہا ہوں یہ میرے کام نہیں آئیں گے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ مجرم آرزو کرے گا، کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے، اپنی جوڑو یعنی اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے کنبے جس میں اس کی جگہ ہے، اور جتنے زمین میں ہیں سب، پھر یہ بدلہ اسے بچا لے، ہرگز نہیں۔ یعنی آدمی اس بات کی تمنا کرے گا، مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش آج یہ جو عذاب ہے، یہ جہنم کی، یہ جو قیامت کے ہول ناکیاں ہیں، یہ جو جہنم کا ایک دردناک عذاب ہے، اس سے چھٹنے کے لیے کاش میرے بیٹے کو میری جگہ فدیہ بنا دیا جائے، مجھے نہ پھینکا جائے جہنم میں، مجھے بچا لیا جائے عذاب جہنم سے، مجھے بچا لیا جائے عذاب نار سے، مجھے اس ہمیشہ کے عذاب سے، اس دردناک عذاب سے مجھے بچا لیا جائے، بھلے میرے بیٹے کو پھینک دیا جائے، بھلے میری بیوی کو پھینک دیا جائے، بھلے میری جگہ میرے بھائی کو جو ہے فدیہ بنا دیا جائے، بھلے میری جگہ میرے سارے خاندان کو فدیہ بنا دیا جائے، بلکہ میری جگہ ساری دنیا کے لوگوں کو فدیہ بنا دیا جائے، اور اس کے بدلے مجھے چھٹکارا دے دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہا لظا، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھی غور فرمائیں کہ میدان محشر کیسا وہ قسم پرسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہمیں ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک کو اپنے یوں کہنے کے اللہ کی بارگاہ میں جو لے کے وہ جائے گا اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ آج ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں گناہ کرتے ہوئے مجھے تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہا، میں تو مجھے تو لوگ نیک سمجھتے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں لوگ اس کو سچا سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں، لوگ مجھے میری بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں، میں حقیقت میں بدہری کر رہا ہوتا ہوں، لوگ میرے پاس امانت رکھ دیتے ہیں، بہت امانت دار ہے، دیندار ہے، میں لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہوں، لوگ مجھے نیک صورت سمجھ رہے ہیں، میں بدنگاہی کر رہا ہوں، لوگ مجھے پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، میں بدنگاہی کے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں، لوگ مجھے بڑا محنتی اور رزق حلال کمانے والا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں رزق حرام کما رہا ہوں۔ غور کریں ہر کوئی اپنے اعمال کے بارے میں، رمضان کے چند دن باقی ہیں، ہر روز لاکھوں کی مغفرت ہو رہی ہے، کہیں میں رہ نہ جاؤں، رمضان چلا جائے اور میں رہ نہ جاؤں، میری مغفرت نہ ہو سکے، میری بدعمالیوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور مجھے مغفرت سے محروم نہ کر دیا جائے۔ آج انسان گناہ کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، رب عز و جل تو ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے، رب عز و جل سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ کئی گواہ اس نے ہمارے اعمال پہ قائم کر دیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین، یہ فرشتے یہ لکھ رہے ہیں ہم آج کیا کر رہے ہیں، بروز قیامت ہر ایک اس کا جو نامہ اعمال ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ کے سناؤ کیا کرتے رہے ہو، اس وقت ہمارے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ نہیں کیا میں نے یہ نہیں کیا. نہیں, آج دنیا میں ہم لوگوں سے بظاہر چھپکے کرتے رہے لیکن اس وقت ساری کائنات سارے لوگ جمع ہوں گے, ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے, نامہ اعمال ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. کیسا وہ عالم ہوگا. اور پھر یہی نہیں, یہ جسمانی اعضاء, یہ میرے ہاتھ, یہ میرے کان, یہ میری آنکھیں, یہ میری زبان, یہ میرے جسمانی اعضاء آج جو ہر کام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں, میں جو گناہ کرنا چاہوں یہ منع نہیں کرتے مجھے, میں جھوٹ بولنا چاہوں زبان ساتھ ہے, غیبتیں کرنا چاہوں زبان ساتھ ہے, چگلیاں کرنا چاہوں زبان ساتھ ہے, میں گالیاں دینا چاہوں زبان ساتھ ہے, میں جو بھی بولنا چاہوں زبان میرا ساتھ دے رہی ہے, میں گانے سن رہا ہوں زبان ساتھ ہے, حرام چیزیں سن رہا ہوں کان میرے ساتھ ہیں, کان میرا ساتھ دے رہے ہیں, میں بد نگاہی کر رہا ہوں آنکھیں میرا ساتھ دے رہی ہیں, میں حرام پکڑ رہا ہوں ہاتھ میرا ساتھ دے رہے ہیں, حرام کی طرف چل کے جا رہا ہوں پاؤں میرا ساتھ دے رہے ہیں, یہ سارے جسمانی اعضاء آج میرا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن کل یہی جسمانی اعضاء, یہی ہاتھ, ان السمع والبصر والفؤاد, یہ سارے کے سارے, ہمارا دل, ہماری آنکھیں, ہماری سماعت, ہمارے کان, ہمارے سارے جسمانی اعضاء جو ہیں ان سے سوال کیا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا ان سے کہ تم سے کیا کیا گناہ کرتے رہے, پھر یہ سارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ مجھ سے یہ گناہ کرتا رہا, مجھ سے اس نے گناہ کیے, مجھ سے اس نے بد نگاہی کی, مجھ سے اس نے حرام سنا, مجھ سے اس نے حرام بولا, مجھ سے اس نے حرام پکڑا, میرے سے یہ حرام کی طرف چل کے گیا, یہ سارے گواہی دیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس وقت کے عالم کو غور کریں. آئے رمضان کے چند دن جو تھے, جو آئے تو اس لیے رمضان تشریف لایا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ ہم متقی بن جائیں, ہم پرہیزگار بن جائیں, گناہوں سے ہماری عادت چھوڑ جائے, گناہوں کی عادتیں چلی جائیں, نیکیوں کی عادتیں بن جائیں, پکے نمازی بن جائیں, ہم جو ہے روزے دار بن جائیں, ہم جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں, اسلامی بھائی مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں, مسجدوں کی رونق بڑھانے والے بن جائیں. لیکن چند دنوں کی اگر نیکیاں کی بھی ہیں تو ایسی کہ وہ ہماری عادت میں شامل نہیں ہو سکی. ابھی جیسے آپ دیکھ لیں, جیسے ہی رمضان جائے گا اس کے بعد جو گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے, اس کے بعد جو مسجدوں کی ویرانی ہوتی ہے, اس کے بعد جو مسجدوں سے نمازی ایک دم سے غائب ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہمارے جو ایک روٹین جو نیکیوں کی تھی ایک دم سے ساری ختم ہو جاتی ہے, یہ کیا آپ اور میرے سامنے نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو. رمضان کا مہینہ آیا, یہ چند نیکیاں جو ہم کر سکے اللہ تعالی قبول فرمائے, لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہوں کا سلسلہ اسی طریقے سے, گناہوں کا سیلاب اسی طریقے سے چلتا گیا, اس پہ کوئی روک تھام کا ہم نے کوئی سدے باب نہیں کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, حضرت محمد بن قاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اللہ کو اپنی عبادت سے بڑھ کر یہ پسند ہے کہ اس کی نافرمانیاں چھوڑ دی جائیں. اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دینا, اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑ دینا, بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دینا, گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دینا, یہ رب تعالی کو بہت پسند ہے. رب تعالی توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے, اپنی بارگاہ میں آگے جھک جانے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. رب تعالی ان لوگوں کو اسے محبت کرتا ہے کہ جو اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں, جو اپنے گناہوں اگر ان سے گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں رو کے اپنے رب کو منا لیتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ تعالی بہت پسند کرتا ہے. آئیے ہم بھی رمضان کے جو دن نکل گئے سو چلے گئے, اب جو دن باقی ہیں انہی میں عہد کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, بالخصوص رمضان کے ان دنوں میں اپنی عادت بنائیں گے گناہ چھوڑنے کی. حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے بندے گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھ. یار یہ تو چھوٹا تھا گناہ, یہ معمولی سی بات ہے. آج ہمارے اندر یہ بھی ایک معاذ اللہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم گناہ کو بسا اوقات گناہ ہی نہیں سمجھتے, یا گناہ سمجھتے ہیں معمولی, یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. فرماتے ہیں گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھ, یہ دیکھ کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے. اللہ اکبر، اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے خالق کی نافرمانی کر رہا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے سر تپا نعمتوں سے نوازا ہے، ہزاروں نعمتیں تو اس کی استعمال کر رہا ہے، وہی تیرا خالق ہے، وہی تیرا مالک ہے، وہی تیرا رازق ہے، تجھے رزق دے رہا ہے، یہ عقل و شعور، یہ جسمانی اعضاء، یہ آنکھیں دی ہیں، پھر آنکھوں کے اندر اس نے بصارت بھی دی ہے، کتنے آنکھوں والے ہیں ان کی آنکھیں ہیں بصارت نہیں ہے، کتنے کانوں والے ہیں کان ہے سماعت کی قوت نہیں ہے، تجھے رب تعالیٰ نے دونوں دی ہیں، کتنے ایسے ہیں زبان ہے قوت گویائی نہیں ہے، بولنے کی قوت نہیں ہے، تجھے رب نے زبان بھی دی ہے قوت گویائی بھی دی ہے، صحیح و سلامت جسمانی آزاد یہ ہیں، ہزاروں نعمتوں میں تو ڈوبا ہوا ہے، اس رب کی نافرمانی کر رہا ہے جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اے بندے، گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھ، اس بات کو دیکھ کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ اے کاش ہم سب کا بھی یہ ذہن بن جائے، جب کبھی نفس و شیطان اس طرف ہمیں لے کے آنے لگے گناہ کی طرف، تو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے وہم و گمان میں یہ بات آ جائے فوراً کہ یار، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں میرے رب کی نافرمانی کا کام ہے، میرا رب اس سے راضی نہیں ہے، میرے رب کے محبوب اس سے راضی نہیں ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اے کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ حضرت سینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اے گناہگار، تو گناہ کے انجام میں بس سے کیوں بے خوف ہے؟ آج ہم گناہ کے انجام میں بس سے بے خوف ہے، زبان سے ہے ہمیں اللہ کا ڈر ہے، زبان سے ہے کہ ہم جو ہے وہ آخرت کا ہمیں ایک ڈر ہے، حساب کتاب کا ڈر ہے، لیکن ہمارے اعمال سے، ہماری ظاہری حالت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خبر و آخرت کے امتحان کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہمارے اعمال سے یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ غور کریں، کتنے دن گزر چکے، مہینوں گزر گئے، ہفتوں گزر گئے، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو نہیں بہائے، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش نہیں کی کہ یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، تو مجھے بچا لینا۔ کتنے دن گزر گئے، ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، توبہ کی طرف نفس و شیطان نے نہیں آنے دیا۔ ہم اپنے انجام بس سے بے خوف ہیں اور یہ سمجھتے کہ شاید ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارا بچپنا ہے، ابھی تو بہت عمر بڑی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہونے والی اسلامی بہنوں، غور فرمائیں، کیا آپ اور میں جو ہماری عمریں ہیں، کیا ان عمروں کے اندر لوگ نہیں مر رہے؟ کیا بچپن میں بچے نہیں فوت ہو رہے؟ کیا جوانی میں لوگ نہیں جا رہے؟ کیا سارے بوڑھے ہو کر ہی مر رہے ہیں؟ یہ سانسوں کی مالا ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، کسی وقت بھی یہ سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، کسی وقت بھی ہمارے قیام میں اجل آ سکتا ہے، پھر ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال۔ تو ہم تو ایسے لمبی لمبی امیدیں اور ایسے مطلب ہماری سوچیں ہیں، ایسے ہمارے خیالات ہیں، فیوچر پلاننگ ہے کہ جیسے معاذ اللہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہی نہیں ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی نہیں ہے، ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اے گناہگار، تو گناہ کے انجام میں بس سے بے خوف کیوں ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا بھی کبیرہ گناہ ہے، گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، ہر وقت گناہ کی طلب میں رہنا۔ کوئی گناہ ہو گیا، ایک دفعہ گناہ ہو گیا، اس گناہ کا جو بھی اس کا ایک سزا تھی، جو اس پہ وعید تھی، وہ وارد ہوئی، اب ہمیشہ گناہ کی طلب میں رہنا، دوبارہ موقع ملے گا پھر کریں گے، دوبارہ موقع کی تلاش میں رہنا۔ ایک ہماری تعداد ہے جس کی یہ حالت ہے، اگر توبہ کرتے بھی ہیں تو ایک سرسری سی توبہ ہوتی ہے، ایک رسم توبہ ہوتی ہے کہ کہیں اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع میں آئے دعا کی، بس تھوڑا ہم نے بھی سر جھکا لیا اور ہاتھ اٹھا لیے، لیکن آئندہ بھی گناہ کرنے کا دل میں ارادہ ہوتا ہے، بے نمازی ہے تو آئندہ بھی نماز نہیں پڑھنی، رمضان جائے گا نمازوں کا سلسلہ ختم ہو جانا ہے، رمضان جائے گا نیکی کے کاموں کا سلسلہ ختم ہو جانا ہے، یہ دل کے اندر ابھی سے وہ مطلب خیال ہے، گناہ کی طلب میں رہتے ہیں، موقع ملنا چاہیے بس گناہ کر گزریں گے معاذ اللہ۔ تو گناہ کی یہ طلب میں رہنا، ہر وقت پختہ ارادہ کر کے رکھنا کہ بس موقع ملنا چاہیے، یہ ارادہ کر کے رکھنا، یہ گناہ کی طلب میں رہنا بھی گناہ ہے۔ اور فرماتے ہیں تیرا دائیں بائیں فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ واقعی اس بات کا تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھار رہے ہیں، لوگوں کو جھاڑ رہے ہیں، لتاڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، حیا نہیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ان کو مقرر کیا ہے، یہ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ کیسا بندہ ہے، بندہ ہو کے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہکہے لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، گناہ کر کے کہکہے لگاتے ہیں، اپنے گناہ کے قصے سناتے ہیں لوگوں کو، میں نے ایسا کیا، لوگ مجھے سچا سمجھ رہے تھے، وہ دیکھو میں نے تو چکر دے دیا، میں نے جھوٹ بول کے کام نکلوا لیا۔ معاذ اللہ، مسلمانوں کو ستانا اور پھر اس میں کہکے لگانا، آتے جاتوں کو تنگ کرنا اور پھر اس میں ہنسنا، اور دوستوں کے جھلملیوں میں بیٹھ کر جو ہے مسلمانوں کو تنگ کرنا اور اس طرح کے قصے سنانا، پھر یہ کیا ہے؟ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ تو تیرا گناہ کر کے اس میں خوش ہونا اور کہکہے لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ رب عز و جل کی اس کے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے، کسی کے پاس بھی نجات کی سند کس کے پاس ہے کہ میں بخش دیا جاؤں گا، میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی بھی سند ہمارے پاس نہیں ہے۔ گناہوں کی وجہ سے خاتمے کے برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید فرماتے ہیں اے بندے، تیرا گناہ کی ناکامی پر غمگین ہونا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، آج واقعی ایسا ہے۔ آپ کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ نے ریموٹ اٹھایا یا کمپیوٹر آن کیا، نیت ہے فلم دیکھتے ہیں، معاذ اللہ کوئی حرام چیز دیکھتے ہیں، آپ ریموٹ اٹھایا، جیسے ہی مطلوبہ ٹی وی چینل آن کیا جس میں فلم یا ڈرامہ یا جو بھی حرام کاری معاذ اللہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اب وہ آپ نے ریموٹ اٹھایا، ٹی وی آن کیا، ایسا تو لائٹ چلی گئی۔ ابے یار کیا ہو گیا، ایک دم سے ہمارے ذہن میں معاذ اللہ اس طرح کے جملے نکلتے ہیں، غم ہوتا ہے ہمیں، افسوس ہوتا ہے گناہ کے نہ ہونے پر، گناہ سے ناکامی ہو جانے پر کہ میں یہ گناہ کیوں نہ کر سکا۔ معاذ اللہ، تو یہ گناہ پر ناکامی کا افسوس ہونا، گناہ سے ناکامی پر غمگین ہو جانا، اس کی بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ غور کریں اپنے گرد و نواح میں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گناہ کرنے لگتے کوئی دیکھ لیتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے بعد میں، معاذ اللہ یار وہ آئی موقع تھا لیکن نکل گیا آج سے۔ تو غمگین ہوتے ہیں ہم گناہ سے، گناہ پر ناکام ہو جائیں، گناہ سے ہم بچ جائیں، اس میں سے غمگین ہوتے ہیں، گناہ سے ناکامی پر غمگین ہونا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آخر میں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں اے گناہگار، تیز ہوا گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ میں رکھے ہوئے ہے۔ تیرا یہ عمل ان سب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنے رب سے حیا نہیں کرتا، اپنے رب سے نہیں ڈرتا، دنیا والوں سے ڈرتا ہے، حیا دنیا والوں سے بظاہر تو شرم کر رہا ہے، خوف ہے دل کے اندر، رب عز و جل کا خوف نہیں ہے، رب عز و جل سے حیا نہیں ہے، فرشتوں سے حیا نہیں ہے۔ غور کریں، آج ایسے ہی ہے، تنہائی میں گناہ کرنے لگا تھا، ایک دم سے کوئی آواز آئی، فوراً جو ہے چونک جاتا ہے اور اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، پردہ ہوا سے پردہ ہل گیا، ایک دم سے ڈر جاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، لیکن اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں بھلے ہزار پردوں میں چھپ جاؤں، بھلے ہزار دیواروں کے اندر چلا جاؤں، زمین کی تہوں میں چلا جاؤں، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب عز و جل مجھ پہ ہر وقت نگاہ رکھے ہوئے ہے، میں نے کل اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنانا ہے۔ کیسے حساب دیں گے؟ رمضان کا یہ مہینہ گزرنے کو ہے، لیکن گناہ ہیں کہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتے، گناہوں کی عادتیں ایسی بگڑ چکی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میٹھے اسلام بھائیو، یہ رمضان، یہ قرآن، یہ بروز قیامت اپنے ادب کرنے والوں، اپنے پڑھنے والوں، اپنے روزے رکھنے والوں کی شفاعت کریں گے، لیکن جنہوں نے ان کی ادب نہ کیا، جنہوں نے ان کے حقوق کو پورا نہ کیا، جنہوں نے ان کے اندر جو ان کے قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا اس کی تلاوت نہ کرتے رہے، قرآن کو پڑھا ہی نہیں جنہوں نے، رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے، رمضان میں عبادات کا سلسلہ نہ رہا، رمضان میں گناہوں کا سلسلہ اسی طریقے سے رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض ہو کے ان کے خلاف گواہی دے دیں کہ یا اللہ ان کو تو عذاب جہنم دے کہ یہ ہمارا انہوں نے ادب و احترام نہیں کیا، ہمارے حقوق پامال کیے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میٹھے اسلام بھائیو، رب عز و جل کی ناراضگی کی صورت میں جہنم کا وہ دردناک عذاب ہے کہ جہاں جہنمی جب ان کو پیاس لگے گی تو پانی بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ بھی منہ کے قریب آئے گا تو منہ کی کھال، چہرے کی کھال جو ہے وہ جل کر اس میں گر جائے گی، پینا پڑے گا، پیے گے تو پیٹ کے اندر کی جو انتڑیاں ہیں ساری جل کر جو ہے پیچھے کے مقام سے نکل جائیں گی۔ غور کرے اس جہنم کے عذاب کو، آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا، اور جہنمی یہ سمجھے گا کہ شاید میں اکیلا جل رہا ہوں، صرف مجھے عذاب ہو رہا ہے، یہ ہے جہنم کی ہولناکیاں۔ کون ہے جس میں اس کی سکت و برداشت کی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی برداشت کرنے کی کسی میں سکت نہیں ہے، ایک لمحے کے کروڑوے حصے کے برابر بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ خدا را آج اپنی حالت پہ غور کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں کہ یار میں دنیا میں آیا کس لیے تھا، آج میں کر کیا رہا ہوں، دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارے اعمال کی جانچ کی جائے کہ کس کے اعمال زیادہ اچھے ہیں۔ میں تو نیکیاں کرنے کے لیے آیا تھا، ہمیں تو اپنی عبادت کے لیے رب تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، ہم اس کی نافرمانیوں پہ اتر آئے ہیں، ہم ساری زندگی ایسے گزار دی۔ یوں اپنا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں اپنے بارے میں، کوئی دوسرا آگے آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو نفس اس طرح مائل نہیں ہونے دے گا۔ حساب کرنے کے لیے سب سے زیادہ میں کافی ہوں، ہر کوئی اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آگ جلا کے، دیا جلا کے، اس کی جو شعا ہوتی، اس کی جو لو ہوتی تھی، اس کے شولے کے اوپر اپنا انگوٹھا کر دیتے، جب جلنے لگتا ایک دم سے پیچھے کر لیتے، اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے نفس، آ یہ دنیا کی ہلکی سی آگ، یہ معمولی سی آگ جسم کے ایک حصے پر تو اسے برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی وہ دردناک، جہنم کا وہ دردناک آثار جو ہے، جہنم کی وہ ہولناک جو آگ ہے، سارے جسم پر کیسے برداشت کر سکے گا، اس لیے گناہوں سے باز آ جا۔ یوں اپنے آپ کو سمجھاتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے اعمال کا محاسبہ یوں کرتے تھے کہ اپنے پاؤں پہ کوڑا مارتے تھے اور فرماتے بتا عمر تو نے آج کیا کیا کیا ہے، یہ اعمال کیوں کیے ہیں، اس طرح اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. اور ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. عقل مند بنے، دنیا والے تو ہمیں عقل مند سمجھتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا عقل مند، بڑا صحیح ہے، بڑا یہ فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، دیکھو کتنا پیسہ کما لیا، بڑی عقل ہے اس میں، بڑی ذہانت ہے. تو زیادہ پیسہ کما لینا، زیادہ ایک عہدے والا ہو جانا، زیادہ لوگوں کے اندر ایک جو ہے صاحب عزت ہو جانا، لوگوں کے اندر روب و دبدبے والا ہو جانا، یہ اس عقل کی دلالت نہیں ہے. عقل مندی کی دلالت تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب عز و جل سے ڈرے، اپنے رب کا خوف اس کے دل میں ہو، آخرت کے دن کا خوف اس کے دل میں ہو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے اعمال پہ غور کرتا رہے اور آخرت کی تیاری کرتا رہے، ایسا شخص عقل مند ہے. یعنی حقیقی عقل مند یہ ہے کہ اللہ نے عقل کو جس لیے دیا ہے اس میں استعمال کیا جائے. اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ عقل لے بھی سکتا ہے، جس نے یہ عقل دی ہے وہ عقل واپسی بھی لے سکتا ہے. تو ڈرنا چاہیے اس بات سے، اس کریم اور رحیم رب عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دن رات گناہوں میں مبتلا رہنے کے باوجود بھی وہ ہماری عقل کو سلب نہیں کر رہا. اس رحیم کریم رب کا شکر ہے. تو عقل مند وہی ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، جو اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرے، جس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے عذاب جہنم دیا جائے، میری قبر کی جو منازل ہیں وہ سخت ہو جائے، مجھے عذاب قبر میں مبتلا نہ کر دیا جائے. عقل مند ہے وہ انسان جو اپنا یوں محاسبہ کرتا ہے. الحمدللہ اس دور کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات، وہ ذات ہے کہ جس کے اندر ایک امت کا درد ہے، ایک کڑن ہے، ایک جن کے اندر اس بات کا جذبہ ہے کہ کاش سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت ان نیکیوں میں لگ جائے، سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے لگ جائے، اپنی آخرت کے بارے میں غور کرنے والے بن جائیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے بن جائیں اور آخرت کے کڑے امتحان سے، اس کی سختیوں سے، اس کی ہولناکیوں سے بچ جائیں. آج یہ ان کی کڑن ہے، ان کا ایک درد ہے، یہ درد امت ہے ان کا. اسی لیے الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسی درد امت کے تحت، اسی ایک امت کے جذبے، امت کے جو ہے اصلاح کے جذبے کے تحت جو ہے آپ نے الحمدللہ مدنی نامات کا ایک رسالہ ہمیں عطا فرمایا ہے. مدنی نامات کا یہ رسالہ 72 مدنی نامات، یہ تو ہے اسلامی بھائیوں کے لیے. یہ 72 مدنی نامات کا رسالہ جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عطا فرمایا. اسی طریقے سے اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی نامات ہیں، اسی طریقے سے مدنی منوں کے لیے بھی مدنی نامات ہیں، مدنی منیوں کے لیے بھی مدنی نامات ہیں، اسی طریقے سے جو اسکول و کالج میں پڑھنے والے، جامعات میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے لیے بھی مدنی نامات ہیں. الغرض آپ زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ کے لیے یہ مدنی نامات کا نسخہ ہے. اور یہ مدنی نامات کا نسخہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو عرض کیا گیا، اپنے محاسبہ کرنے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. دوسروں پہ نکتہ چینی کرنا، دوسروں کے عجوب کی تلاش میں رہنا، یہ وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، یہ تو بہت آسان ہے. اپنے دل پہ غور کریں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس لیے آیا تھا، کر کیا رہا ہوں. یہ مدنی نامات کا رسالہ، یہ مدنی نامات آپ حاصل کریں، اسلامی بہنیں اپنے حاصل کریں، اسلامی بھائی اپنے حاصل کریں، اور پھر اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا میں دنیا میں آیا کس لیے تھا، میں کر کیا رہا ہوں، مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا، اسلام نے مجھے کہاں مرتبہ دیا ہے اور میں کہاں پسیوں میں پڑا ہوں. یہ مدنی نامات کا رسالہ آپ کو بتائے گا انشاءاللہ. تو نیت کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے، اور اپنے محاسبے کے لیے اس دور کے ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت کا عطا کیا ہوا یہ مدنی نامات کا رسالہ حاصل کریں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مدنی نامات کا رسالہ، اس کو آپ حرصے جا بنا لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب گناہوں سے عادت چھوٹ جائے گی، گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، نیکیاں کرنے کی عادتیں بن جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے, مدنی انعامات پہ اچھی اچھی نیتوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یوں جو ہے اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے. بلکہ آئیے اپنا مدنی مقصد مل کے دوہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل, اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. چاند رات سے ہی دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں, عید والے دن بھی سفر کریں گے, عید کے دوسرے دن بھی سفر کریں گے. آپ سب بھی کوشش فرمائیں, ممکن ہو تو چاند رات سے ہی, وغیرہ عید والے دن سے سب اسلامی بھی کوشش کریں کہ عید اپنے گھر میں عید وغیرہ پالنے ملنے, ٹھیک ہے, عید پڑھ کے تو سب تین تین دن کے قافلوں میں چلے جائیں, قافلے میں گزاریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان کی نعمت عطا کی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں تراویح پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ختم قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رمضان میں تو نے اتنی عبادات کا ثواب بڑھا دیا, ہم بھی خوب عبادات کرتے رہے, تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. شکرانے میں قافلوں میں چلے جائیں. اور اسلامی بہنیں اب یہ تو قافلے میں ابھی نہیں جائیں گی, تو ان کے لیے مدرسہ بالغات میں جو ہے اپنی حاضری کا یہ ذہن بنا لیں. مدرسہ بالغات میں ابھی داخلہ لیں گی, بڑی اسلامی بہنوں کے لیے مدارس لگائے جاتے ہیں, آپ اپنے قریبی جو بھی اسلامی بہنیں ہیں ان سے رابطہ فرمائیں. آج اس سبھا میں جو آپ کی ذمہ دار اسلامی بہن ان سے پوچھیں کہ مدرسہ بالغات جو ہے وہ ہمارے علاقے میں کہاں لگتا ہے, وہاں آپ حاضری دیں, وہاں آپ جا کے قرآن پڑھیں, سنتیں سیکھیں, دعائیں سیکھیں, بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. تو نیت کر لیں اسلامی بہنیں بھی کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ابھی تک آج تک اگر مدرسہ بالغات میں شرکت نہیں کرتی تھی تو اب کیا کریں گی انشاءاللہ, اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پہ شامل ہو جائیں, نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, آگے آگے رہیں. دعوت اسلامی کے مدنی کام سب نیکی کے کام ہیں, سب عبادت ہیں الحمدللہ تعالی. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ذہن ہی ایسا دیا ہے کہ نیکیاں کریں, نیکیوں بھری زندگی بسر کریں, گناہوں سے بچیں, دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں, نیکی کی دعوت دیں, خود بھی نیکیاں کریں, برائی سے منع کریں, خود بھی برائیوں سے بچتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرما لگانا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہایت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سنت ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا کرتے, لہذا ہمیں بھی سونے سے پہلے اتباع سنت کی نیت سے اپنی آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے. اس سے ہمیں سرما لگانے کی سنت کا بھی ثواب ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرما سوتے وقت استعمال فرماتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرما عصمت کی تین سلائیاں لگایا کرتے تھے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے, تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. بہرحال عصمت کا سرما میسر آ جائے تو یہی افضل ہے, ورنہ کسی قسم کا بھی سرما ڈالا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی. حدیث بالا میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں مقدس آنکھوں میں سرمے کی تین تین سلائیاں استعمال فرماتے تھے, اور اکثر اسی پر عمل تھا. تاہم بعض روایات میں سیدھی آنکھ مبارک میں تین اور بائیں میں دو کا بھی ذکر آیا ہے, اور شمار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنکھ مبارک میں دو دو سلائیاں سرما کی ڈالتے اور ایک سلائی کو دونوں مبارک آنکھوں میں لگاتے تھے. لہذا ہمیں بھی مختلف اوقات میں مختلف طریقوں پر سرما استعمال کرنا چاہیے, یعنی کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں, کبھی دائیں آنکھ میں تین اور بائیں میں دو, تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو, پھر ایک آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیں. اس طرح کرنے سے تینوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھیں کہ تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے تھے, لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیں پھر بائیں آنکھ میں لگائیں. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل, ہمیں بار بار ہمیں ہر بار سوتے وقت سرما لگانے کی سنت بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہونے والی اسلامی بہنوں, چند ایک اعلانات سماعت فرمائیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے جو درود پاک ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے. آئندہ ہفتہ وار اجتماع, چونکہ یہ رمضان کا آخری اجتماع ہے, اس رمضان کا آج کی جو برکتیں ہیں, آج کی جو رحمتیں ہیں, یہ آج ہی کے ساتھ ہیں. اگلے اتوار کو جب ہم اجتماع میں آئیں گے, ہم تو آئیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ رمضان جا چکا ہوگا. اے کاش آئندہ سال بھی اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں اجتماعات میں شرکت کی توفیق دے, اور یہ رمضان میں جو ہم اجتماعات میں ہم نے شرکت کی ہے ان اجتماع کا صدقہ اللہ تعالیٰ سارا سال ہمیں اجتماعات میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. بہرحال آئندہ ہفتہ وار اجتماع وہی حسب معمول جیسے رمضان سے پہلے اوقات 2:26 پر انشاءاللہ شروع ہوگا, دوپہر 2:26 پر اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع شروع ہوگا. رمضان کے یہ آخری دن ہے, آپ نے یقیناً اپنے زکوٰۃ صدقات فطرات عطیہ دعوت اسلامی کو جمع کروا دیے ہوں گے, کروا دیے نا. ابھی تک اگر نہیں کروائے, جنہوں نے کروا دیے مرحبا, اگر نہیں کروائے ابھی تک, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. دعوت اسلامی 150 ممالک میں 45 سے زائد شعبہ جات میں قرآن و سنت کے پیغام کو عام کر رہی ہے. دعوت اسلامی ہمیں کیا کچھ نہیں دے رہی, غور فرمائیں. نیکی کے مواقع دعوت اسلامی نے ہمیں ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے الحمدللہ نیکی کے مواقع دے دیے ہیں. مدنی چینل آپ کے سامنے ہے, دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک اہم شعبہ ہے دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ, حفظ و ناظرہ کے ہزار ہاں طلبہ, کم و بیش 80,000 جو ہے طلبہ و طالبات دعوت اسلامی کے مدارس میں حفظ و ناظرہ پڑھ رہے ہیں. کئی ہزار علماء جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو چکے, کئی ہزار طلباء علماء بن رہے ہیں, مفتی بن رہے ہیں. دار المدینہ دعوت اسلامی کا ایک نیا شعبہ کھل چکا ہے جس میں دینی و دنیاوی تعلیم کا ایک حسین امتزاج ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر پر ہیں, دعوت اسلامی جیلوں میں کام کر رہی ہے, دعوت اسلامی مساجد کی تعمیر کر رہی ہے, دعوت اسلامی کفار کو اسلام کی دعوت دے کے دامن اسلام سے وابستہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, دعوت اسلامی بے عملوں کو باعمل بنانے کی کوشش کر رہی ہے. دعوت اسلامی کا کام اسلامی بھائیوں میں بھی, اسلامی بہنوں میں بھی, مدنی منوں میں بھی, مدنی منیوں میں بھی, ہر طبقے کے لوگوں میں ہے الحمدللہ. تو یہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, آپ سب دعوت اسلامی والے ہیں, ہم سب کی دعوت اسلامی ہے. ہم دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو کون کرے گا, ہم دعوت اسلامی کے کاموں کو لے کے آگے نہیں بڑھیں گے تو کون بڑھے گا. نیت کرتے کہ انشاءاللہ اپنے زکات صدقات عطیات جو کچھ بھی اپنے عطیات ہیں فدیات ہیں سب انشاءاللہ دعوت اسلامی کو ہی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اپنی زکات وغیرہ جمع کروانے کے لیے اسلامی بھائی بھی اپنے ذمہ داران سے اور اسلامی بہنیں بھی اپنی ذمہ داروں سے رابطہ کریں, ان کو جمع کروائیں, رسید حاصل کریں. دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں بھی آپ ڈائریکٹلی جمع کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی آپ ڈائریکٹلی اسلامی بھائی آ کے دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, عید بالکل قریب قریب ہے. عید پر بالخصوص اسلامی بہنوں کے اندر یہ بہت ہوتا ہے, عید کارڈ ایک دوسرے کو دینا. آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیا گیا. صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فطرہ وغیرہ آپ اگر جمع کروانا چاہیں تو یہ اکاؤنٹ نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ آپ جمع کروائیں. ایم سی بی بینک ہے, اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی, کلوتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان, برانچ کوڈ 00063263. تو یہ اس پہ آپ جو ہے اپنے جمع کروا سکتے ہیں اپنے صدقات واجبہ. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ عید کارڈ دینے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور بلا وجہ کے اس میں اور بسا حرام بھی ہو جاتا ہے, اس پہ تصویریں الٹی سیدھی بنی ہوئی ہیں اور خام خواہ پیسے کا اسراف ہے. تو یہ ہم کرتے ہیں تو مطلب یوں عید کارڈ دیے جاتے ہیں, کیا ہی اچھا ہو. اللہ تعالیٰ اس عید پہ ہمیں یہ توفیق دے, اور سارے نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس عید پہ جو عید کارڈ وغیرہ دینے کی یہ رسم ہے اس کو ختم کر کے انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل جو ہے ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے انشاءاللہ. عید کارڈ آپ نے بھیجنا ہے, عید کارڈ نہیں بھیجے, اس کی جگہ پہ آپ عید کا تحفہ بھیجیں آپ عید کی طرف سے, جس کا اس کو فائدہ بھی ہو. عید کارڈ آپ کا جائے گا وہاں رکھ دیا جائے گا, تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ بعد اللہ جو ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا اور یوں ضائع, کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا. رسالہ جائے گا, اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, وہ پڑھے گا علم دین ملے گا, دوسرا آگے پڑھے گا, تیسرا آگے, یوں چلتا رہے گا یہ ایک سلسلہ, آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طریقے سے الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کل جو ہے 26ویں تاریخ تھی الحمدللہ امیر اہل سنت کا وہ جشن ولادت بھی آپ سب نے دھوم دھام سے منایا ہوگا, شرکت کی ہوگی, آپ نے تحائف بھی آپ نے امیر اہل سنت کو پیش کیے ہیں, یقیناً پیش کیے ہیں نا الحمدللہ. تو جو کیے ہیں جو نیتیں کی ہیں ان پہ بھی عمل کی نیت کر لیں, کہ جو جو ہم نے کل نیتیں کی ہیں اور اگر نہیں کی تھی ابھی تک تو ابھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت پہ ایک گویا کہ تحفہ پیش کرنے کے لیے ہم اچھے اچھے کاموں کی نیتیں کرتے ہیں. اسلامی بہنیں بھی نیتیں کر لیں, درس نہیں دیتی تھی تو گھر میں گھر درس شروع کریں گی, علاقائی دورہ ہے مدرسہ بالغات میں پڑھانے یا پڑھنے کے لیے حاضری دیں گی, ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ حاضری دیں گی. اس طرح اسلامی بہنوں کے جتنے کام ہیں سب نیت کر لیں گے انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے ہم اپنے علاقوں میں ان مدنی کاموں کو راج کریں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی